لله رب العالمين، والسلام على سيدنا المصطفى مع صاحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقتلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے جب کھڑے ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو بدحواس بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، خفتی بنا دیا ہو، شیطان جنات میں لپٹ کر، جس کو شیطان جنات لپٹ گیا ہو اور اس کی وجہ سے پاگل ہو گیا. جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑا ہوتا ہے کہ وہ شخص خفتی بنا دیا ہو، اس کو شیطان جنات نے لپٹ کر. یہ سزا اس لیے ہوگی کہ انہوں نے یوں کہا کہ یقینی بات ہے کہ تجارت سود کے مانند ہے، یہ بھی ایک تجارت، حالانکہ فرق حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو. پھر جس شخص کو نصیحت پہنچے اس کے رب کی طرف سے اور اس سے اپنے آپ کو روک لے، توبہ کر لے، اس کے لیے وہ مال اس کا ہے جو آیت نازل ہونے سے پہلے گزرے زمانے میں اس نے لیا ہو، اور اس کا آئندہ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا اور ایسا بولے گا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں صدقہ کو. اللہ نہیں پسند کرتے ہیں ہر بڑے کافر کو اور ہر بڑے گنہگار کو. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اسلامی پانچ فرائض کے بعد صلاح، نماز، روزہ، حج اور زکات، ان پانچ کے بعد سب سے اہم جو حکم شریعت کا ہے وہ ہے کسب الحلال، حلال مال کی کمائی، حلال روٹی کی کمائی اور حلال کھانا. پانچ فرائض کے بعد سب سے محتم شان حکم یہ ہے کسب الحلال. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ ان کے ایک خادم نے دودھ لا کر دیا، پی لیا. غلطی یہ ہو گئی کہ پینے کے بعد پوچھا کہ بھائی تو کہاں سے لایا، آیا کہاں سے تھا تیرے پاس، تو اس نے کہا تھا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں جھوٹی کہانت کیا کرتا تھا. وہ ہوتے ہیں بتانے والے ریپ کی باتیں. میں کہانت کیا کرتا تھا, ایک شخص کو میں نے جھوٹی کہانت کی تھی لیکن وہ سچی پڑ گئی. وہ تو ایسے اٹکل پچو مارتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹے ہوں گے, اور وہ ہو گئے پاس بیٹے, اللہ کا منظور تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں وہ انہوں نے باپو نے کہا تھا نہیں, اسی لیے ہوئے پاس بیٹے. تیر مارا اٹکل پچو. تو میں نے جھوٹی کہانت کی تھی کسی آدمی کو جاہلیت کے زمانے میں, اور وہ سچی پڑ گئی تھی. اس نے مجھے لا کر آج ملا تو وہ دودھ دیا. تم نے مجھے کیا کھلا دیا, اس کو تو نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ناپاک. انگلی ڈال کر طے کر کے وہ دودھ باہر نکالا, میرے پیٹ میں حرام کی غذا پہنچ گئی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حلال غذا کے بارے میں احتیاط کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں ایک بکری چوری ہو گئی, تو ایک مدت تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا معلوم وہ چوری کی ہوئی بکری کو ایک دبا کر کے بیچ دے تو. ان کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا صالح. وہ بغداد میں کسی عورت میں جج تھا صالح. اس کے بعد ریٹائر ہو گئے. اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کے گھر کھاتے تھے لیکن اس کے گھر کھاتے نہیں تھے, اپنے بیٹے کے گھر. یہ جز رہا ہے معلوم نہیں اس کی انکم کا کیا بھروسہ ہے, حالانکہ وہ رشوت نہیں لیتا تھا کہ ابا میں نے کبھی نہیں غلط طریقے سے کہا کہ نہیں مجھے وہ بھروسہ نہیں ہے جج لوگوں کو. تو لوگ آج کل لوگ دیتے ہیں رشوت کو, رشوت کے نام سے دھورے دیتے ہیں, وہ تو گفٹ کے نام سے دیتے ہیں. جس کسی کو بھی کوئی گفٹ رشوت دیتا ہے تو وہ گفٹ کے نام سے دیتے ہیں, کھاتے نہیں. بڑھاپے میں ان کے لیے خمیری روٹی بنائی جاتی تھی, دانت کی تکلیف بڑھاپا. ایک مرتبہ گھر میں خمیر ختم ہو گیا تھا, بازار میں سے آنے سے پہلے روٹی تیار ہو گئی. پوچھا بھائی یہ خمیر کہاں سے لائے, کہا کہ صالح کے گھر سے ہم نے مانگ لیا, آپ کے بیٹے کے گھر سے. اوہو یہ روٹی میں نہیں کھا, مجھے دوسرا کچھ دے دو, صالح کا گھر کا میں کھاتا تھا. اب وہ روٹی کہا کہ کسی کو مانگنے والا فقیر آئے اسے صدقہ کر دینا, اور اس کو کہہ دینا لیکن کیا آٹا احمد کے گھر کا ہے اور خمیر صالح کے گھر کا ہے, ایسا کہہ کر دینا. وہ مانگنے والا فقیر آیا روٹی کھانے کے وقت, بھائی یہ روٹی ہے آٹا احمد کے گھر کا اور خمیر صالح کے گھر کا ہے. تو فقیر کہنے لگا ہمیں نہیں چاہیے, ہم اس گلی میں احمد کے گھر کی برکت والی روٹی لینے کے لیے آتے ہیں, میں یہ روٹی نہیں لیتا. اس فقیر نے نہیں لیا. پکارا بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہم تو یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ اس گھر سے ہمیں برکت والی روٹی ملے گی. دعا کی قبولیت کے اندر دو چیزوں کو بہت بڑا دخل ہے, صدق مقال رزق حلال. آدمی زبان کا سچا ہو, جھوٹ اس کی زبان کے اوپر نہ ہو, نہ حقیقت میں اور نہ مذاق میں. جھوٹ بولے گا ہی. اور لقمہ حلال, صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو بہت جلد وہ مستجاب الدعوات کے مقام پر پہنچ جائے گا. جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان میں سے ایک بہت ہی اہم جو اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, سود کا مسئلہ. اسلام نے جیسے پرسوں آیتیں پڑھی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اونچ نیچ رکھی ہے, یہ روزی ہماری تقسیم ہے اور اس تقسیم کے اندر ہم نے اونچ نیچ بہت رکھا. اب یہ اونچ نیچ کے اندر اللہ نے آسمانی شریعت کا ایک نظام بنا کر انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ امت کو دیا. وہ نظام کیا ہے کہ جو اونچے لوگ ہیں وہ نیچے لوگوں کی تین طریقے سے مدد کریں. سب سے پہلے تو زکات, ان کے اوپر زکات فرض کی کہ تم اپنے مال میں سے زکات دے کر ان کی مدد کرو. دوسرے نمبر پر نفلی صدقات خیرات, جس سے جو بھی ہو سکے لیکن یہ زکات ادا کرنے کے بعد, اسی طریقے سے حقوق ادا کرنے کے بعد, حقوق العباد بندوں کی جو حقوق ہے وہ سب پہلے ادا کرے, اس سے فارغ ہو جائے, پھر جتنا بھی ہو سکے. اور تیسرے نمبر پر بغیر کسی نفع حاصل کیے ہوئے نیچے والے کو قرض دینا کہ بھائی تجھے تجارت کرنی ہے لے اتنے پیسے لے جا اور اتنی مدت میں مجھے واپس کرنا جب تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے اس کے بعد. اس کے اوپر شریعت نے فضائل بیان کیے ہیں, ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر و ثواب, صحیح مسلم کی روایت ہے جتنا تم نے اس کو قرض دیا ہے قرض حسنہ بغیر کسی نفع حاصل کیے ہو, اور جب ایک مرتبہ قرض دے دے تو پھر اس سے نفع حاصل نہ کرے کسی قسم کا, حتیٰ کہ اس کو دباؤ میں بھی نہ رکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر ایک جنازے میں پہنچے, دھوپ تھی, جنازے کے انتظار میں لوگ کھڑے تھے, گھر سے دور دھوپ کے اندر کھڑے لوگوں نے کہا یہاں آ جاؤ, یعنی وہ اس گھر والے کے اوپر میرا قرض ہے. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا, جس قرض کی لائن سے تم نے نفع کھینچا, فائدہ کھینچا, جس قسم کا, سلف کا کھانا نہیں کھاتے تھے, تو کہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس کو قرض دیا ہو پہلے سے اگر دوستی ہو اور کھانے پینے کا تب تو کوئی حرج نہیں, بھئی یہ ہمارے تو چلتا رہتا ہے, ہم اس کے گھر وہ ہمارے گھر, تب تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج تک تو کبھی کچھ نہیں تھا, اور اب قرض دیا ہے, دعوتیں بھی ہے اور چائے ناشتہ بھی ہے, سب کچھ ہے, یہ اس قرض کی وجہ سے آپ نفع حاصل کر رہے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود فرمایا ہے, کل قرض جر نفعا فہو ربا, دے دیا ایک مرتبہ قرض اجر و ثواب کے لیے بھائی وقت کے اوپر دے دینا, اور جب وقت پورا ہو جائے تو اس کی لے بھائی تمہارا پیسے, اور دعا بھی اس کے لیے, اگر اب نہیں دے گا ٹائم آ گیا جو متعین کیا تھا. اس کو حدیث پاک میں ظلم کہا ہے, مثل الغنی ظلم, کہ مال ہوتے ہوئے آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, پرسو نہیں ترسو, روزانہ اس کے اوپر ظلم کرنے کا گناہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے کہ تم ایک دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کر رہے ہو. اور اگر ناداری ہو, یہ ہے ہی نہیں, وعدہ تو کیا تھا پہلی تاریخ کا, لیکن اچانک کوئی مصیبت آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, تو جا کر اس کے پاس اور ٹائم مانگے تو مجھے دو ویک کا ٹائم دے دیں. اس پر اس آیت کریمہ میں اخیر میں ہے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر تمہارا مقروض تندرست ہو تو اس کو مہلت دینا چاہیے وسعت آنے تک. اتنے دن پھر اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا, تم نے اس کو مہلت دی. باقی اس کو چاہیے کہ ہوتے ہوئے کالمٹور نہ کرے جہاں اس کا وقت آ گیا. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ, بہت بڑے حضرت شاہ پور عزیز کے شاگرد تھے, شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتے تھے, ابھی طالب علم تھے, جنہوں نے مشکات کا ترجمہ مظاہر حق لکھا ہے, حضرت نواب صاحب نے لکھا ہے, ان کے ساتھ تھے نواب صاحب. نواب صاحب نے کلاس کے تمام بچوں کی دعوت کی, نواب قطب الدین خان جنہوں نے مشکات کا ترجمہ لکھا ہے مظاہر حق, سب بچوں نے قبول کر لیا ہے کلاس کے. مولانا مظفر حسین نے انکار کر دیا کہ میں دعوت میں نہیں آؤں گا, میں استاد کو شکایت کر دوں گا کہ مظفر میری دعوت قبول نہیں کرتا. انہوں نے شکایت کی جا کر شاہ صاحب کو, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بلایا, ابے مظفر تجھے تقویٰ کی بدہضمی ہو گئی ہے, نواب صاحب کا کھانا حرام کا ہے. نواب قطب الدین خان جو مشکات کے مترجم ہے, ماشاء اللہ بہت نیک صالح متقی زبردست عالم سب کچھ, نواب صاحب کا کھانا حرام کا ہے. ذات توبہ توبہ توبہ, حضرت آشا وق اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں نواب صاحب کے کھانے کو حرام کا, لیکن ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ مثل الغنی کی ظلم, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ نواب صاحب مقروض ہے, ان کے اوپر قرضہ ہے بعض دوستوں کا, اور جب یہ نواب ہے تو دعوت بھی نوابی ہوگی, اتنے پیسے قرض میں کیوں نہیں دے دیتے دعوت کرنے کے بجائے. اگر ہم اس دعوت میں شریک ہوئے تو ہم نے گویا اس ظلم کے اندر مدد کی. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پھڑپ گئے کہ اس بچے کا ذہن کہاں پہنچا اور کس قدر تقویٰ اس کے اندر موجود ہے کہ جو بھی دعوت کھائے گا گویا کہ وہ مدد کر رہا ہے مثل الغنی کی ظلم کے اندر. لہٰذا میں دعوت نہیں کی, انہوں نے ملتوی کر بھائی اتنے پیسے جتنے سے تم شادی میں بیٹی کی بیٹے کی دے دو نہیں جس کے باقی ہے تاکہ فارغ ہو جاؤ. بس پانچ منٹ ابھی ختم کر دوں گا, باقی ملزم اکثر بات کریں گے. تو میں نے کہہ رہا تھا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض, پانچ اسلامی ارکان ادا کرنے کے بعد سب سے محتم بشان فرض حلال روٹی, اور جتنی یہ حلال ہوگی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے انبیاء کی جماعت حلال لقمہ کھاؤ, وعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو, جتنا حلال ہوگا اتنی توفیق ہوگی, وعمل صالحہ, اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا سود پہ، دوسرا ایک مسئلہ یہ سمجھ لو کہ سود کا لینا اور دینا گناہ میں دونوں برابر، آپ نے لیا کہیں سے یا بینک کو آپ نے سود دیا، گناہ ہونے میں دونوں برابر، البتہ لینے والے کو ڈبل گناہ ہوتا ہے کہ لیا اور لینے کے بعد اس کو استعمال کیا، تو وہ بھی استعمال کیا اس کا ڈبل گناہ الگ ہوگا لینے والے کو، اور جس نے دیا اس نے سودی کاروبار کے اندر شرکت کی اس کا گناہ ہوگا، ورنہ گناہ ہونے میں جیسے سود کا لینا یہ اسباب لعنت میں سے ہے، دینا یہ بھی اسباب لعنت میں سے ہے، اور یہ انسان کو لعنت کے دریا میں جس چیز کو اللہ کا نبی لعنت کہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہماری دنیا کی ترقی ہوگی، ترقی کیا ہوگی؟ علماء نے اس کو تشبیح دی ہے، مفسرین نے بھی، کہ جیسے کسی کو بیماری میں بدن پھول جاتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے پاؤں میں، اس کو ہماری گجراتی زبان میں آتھی پگو کہتے ہیں، آتھی پگو ایک بیماری ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس بیچارے کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، بعضوں کا اور بدن پھول جاتا ہے، مفسرین نے تشبیح دی ہے کہ حرام طریقے سے جو بھی تم کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے یہ تندرستی نہیں ہے، یہ تمہارا بدن پھول رہا ہے، تمہاری دنیا پھول رہی ہے، جس دن پھٹے گی نہیں تو اس دن سب وبال ہی وبال ہوگا، اس پھٹنے سے پہلے انسان کا بدن پھولتا ہے تو وہ علاج کرواتا ہے، بھائی علاج کے ذریعے پھولے ہوئے کو ختم کراؤ، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ بس میں بڑا ہو رہا ہوں، ترقی ہو رہی ہے صحت میں، نہیں، اس لیے بہت ہی زیادہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب یہ لعنت ہمیں گھیر لے، آدمی کو چاہیے کہ جو بھی کچھ ہے اپنے پاس ایک مرتبہ بیچ کر ہی صحیح اس لعنت کے دریا میں سے باہر آ جاؤ، ورنہ کل کو ہم مر جائیں گے، بعد والے جائیں گے نہیں، اور وہ قبر کے اندر وبال باقی رہے گا، انشاءاللہ باقی رات اثر بعد ہوگی. واقعی جاوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ وبحمده.